Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me. Gewoon negeren en niet kijken, want ik kan lachen en slaat ze. En ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen me raakt. Maar ik ben ook niet van steen. Misschien oost in die stoof. En soms spook je nog steeds door mijn hoofd. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Misschien schil ik wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Dus nu schudden we de hand op de reunie. Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ik ben nu de man op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles en zie me lachen als laatst. Maar ik kan niet ontkennen dat wat ze zeggen me raakt. Ik ben ook niet van steen. Misschien oost in die stoof. En soms spook je nog steeds door mijn hoofd. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Misschien schel ik wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Dus nu schudden we de hand op de reunie. Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ik ben nu de man op de reunie. Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie.